श्रुतय अनुगछंदी। पूर्व पक्षी गए जो राशित्री की परिकल्पना में श्रुतियां भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि जिसको वो एक तीसरा राशि मान करके जीवात्मा में सुख दुख का सारा चीज मान रहा है, वह वास्तव में श्रुति कह रही है ये सब कहां है, मन काम संकल्प विचिकित्सा ना धृति अधृति श्री श्री भ्री इत्यादि सर्व मन एवं इत्यादि करके कह रहा है, वो श्रुति का साथ विरोध हो जाएगा। ये श्रुतियां भी आपके परिकल्प सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। हृदयो ही एव रूपाणी, हृदय ही एव रूपाणी, और वृद्धारण्यक में वो भी वृद्धारण्यक का था 1:5:3 और 1:3:9:20 का है, हृदय ही एव रूपाणी भवंती, हृदय में ये समस्त रूप आपका जितने भी आपका कल्पना करते हो सारा वही है, और ध्यायती व लेलायती व ये भी जो आपका वृद्धारण्यक का ही है, प्रतिष्ठितानि भवंती ये जहां पर था, ये भी 4:3:7 का है वृद्धारण्यक का, कामा यस्य हृदय श्रद्धा ये भी वृद्धारण्यक का 4:4:7 में, तीर्णो ही तदा सर्वान शोकान हृदय, ये भी 4:22 का। इस प्रकार से 5 श्रुतियां सब कुछ वृद्धारण्यक का जान के लिया, क्योंकि एक ही उपनिषद है पौर्वापर में तो विरोध हो जाएगा, एक तरफ कह रहा है ये कह रही है 5 श्रुतियां जो उद्धृत है कि जितने भी कामनाएं वासनाएं संकल्प संस्कार कर्म वगैरह है वो सब हृदय में है मन में है अंतकरण का विषय करके बोल रहा है, और दूसरे तरफ यहाँ पर आपने श्रुति का अर्थ राशित्रय में डालता हुआ जीवात्मा को अलग कोटि मान के उसके अंदर में आपने सारे चीज मानोगे, इन श्रुतियों के साथ विरोध हो जाएगा और वह आप पर विरोध हो जाएगा ग्रंथ का, अतएव कल्पना उचित नहीं है। आसन श्रुति न श्रुतात् अर्थांतर कल्पना न्याय, अरे श्रुतियां जो कह रही हैं इनको अर्थ बदल दो, हृदय कर हृदय में ज्ञान आत्मा ले लो, क्या है मन में मन विशिष्ट आत्मा, अर्थ को बदल दो इनकी, सब हमारे सिद्धांत के अनुसार ही श्रुतियों का तुलवा। पूर्व पक्षी कहता है मैं जो बोल रहा हूं मेरे अनुसार ये सारी श्रुतियों को घटाना पड़ेगा, हमने राशित्रय सिद्ध किया स्वीकार किया, अगर आपको भी राशित्रय परक इन सब श्रुतियों को घटाना, इसे कहता है आसान श्रुति नाम श्रुतात् जो श्रुत अर्थ यथाश्रुत अर्थ इसको त्याग दीजिए और अर्थांतर कल्पना न्याय अर्थांतर की कल्पना करना ही उचित होता है, इति न आसाम श्रुति नाम श्रुता अर्थांतर कल्पना न्याय इति न ऐसा करना उचित नहीं होता, क्यों आत्म प्रब्रह्मत्व उपादनार्थ प्रत्यय आसाम, क्योंकि जितने भी उपनिषद हैं केवल यही वाक्य नहीं समस्त परिषदों का एक ही प्रयोजन पहले बोल चुके हैं, समस्त वाक्यों के एक ही वाक्यार्थ है जीव ब्रह्म एकत्व आत्म पर ब्रह्मत्व उपादनार्थ प्रताप इसी को उपादन करने पर ही इन सकल वाक्यों को लगाने चाहिए, एतावन मात्र अर्थ पक्ष सर्वोपरिषदाम, बस इतनी अर्थ का बोध करा करके सकल परिषदों का स्वार्थ बोध करके सामर्थ्य हो जाता है, इसलिए इससे भिन्न कोई अर्थांतर की कल्पना करने के लिए इन शब्दों में कोई सामर्थ्य अवकाश नहीं है। श्रुत्यर्थ कल्पना अकुशला सर्वोपरिषदर्थम अन्यथा एव कुर्वन्ति, जान के पाठ ऐसा कर रहा हूं सर्व एव परिषदर्थम अन्यथा कुर्वन्ति करके पाठ है, होना चाहिए सर्वोपनिषद अर्थम अन्यथा एव कुर्वन्ति, इसलिए श्रुत्यर्थ की कल्पना करने में अकुशल जो लोग होते हैं श्रुत्यर्थ का पौर्वापर्य सम्यक विवेचन करके उसके तात्पर्य को सही सही रूप में जो ग्रहण करने में असमर्थ लोग है वे लोग ही सकल उपनिषदों के जो निर्धारित अर्थ है उसको अन्यथा कर डालते हैं। यह टिप्पणकार ने कह दिया सर्वोपनिषद द्वितीय पाठ सर्वोपनिषद अर्थम वैसे ही लेना चाहिए, ये वो बीच घुसा दिया वो अंतिम होना चाहिए, तथापि वेदातश्चेत यद्यपि ऐसा है फिर भी आपके कहा बात यदि वेद का अर्थ होता यदि वेद से लक्षित यही अर्थ होता राशि त्रय का बोध कराना और तृतीय राशि को जीव को यथार्थ कहना ही वेद का वास्तविक रहस्य होता तो हम भी मान लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं। काम बहुत न मे द्वेष, ये मत सोचिए कि हम शंकराचार्य जी कह रहे मैं बोल रहा हूं इसलिए मानना पड़ेगा, नहीं। आप जो द्वैत प्रतिपादन करना चाह रहे हैं या त्रैत प्रतिपादन कर रहे हैं, आशित्रय को स्वीकार कर जो भी आप करना करना चाहते हैं, एक सामान्य बात यहां पर कह दिया सकलवादियों के प्रति, यदि आप जो लोग बोलते हो वही वेद का वास्तविक अर्थ है फिर तो मानने में हमें कोई आपत्ति। मेरे अर्थ के प्रति अद्वैत के प्रति कोई मोह नहीं, तुम्हारे द्वैत के प्रति कोई द्वेष नहीं। इसे कहते हैं न मे द्वेष, मेरे अंदर कोई द्वेष नहीं। लेकिन पौर्व पर विचार करके तो देखो जिन युक्तियों के हम सिद्ध कर रहे हैं श्रुति का यही अर्थ है, ये जो हम प्रतिपादन कर रहे हैं इसका विरुद्ध में आप जो बात कहना चाह रहे हो उसमें वेद का यही अर्थ कर रहा है, ऐसे साबित कर क्या प्रमाण? हम तो पक्रमोपसंहारादि षडलिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे मुख्य बात यह है वेद बना ही किस लिए, वेद का प्रादुर्भाव किस लिए हुआ है? क्या लोक प्रसिद्ध आपको कथन करना? लोक में जो प्रसिद्ध द्वैत है भेद है यही सत्य बोलने के लिए वेद की जरूरत है? यदि ये भेद जीव ब्रह्म भेद समझो, जगत भेद समझो, जीवों का परसर भेद आदि जो आदि जितने भी प्रकार का भेद है पंच भेद मानते द्वैत वाली लोग, तो कोई भी भेद की सत्यता कथन करने के लिए श्रुति की जरूरत है क्या? वो तो श्रुति के कहे भी नहीं सर्वानुभूषित है भेद, प्रत्यक्ष का अनुवाद करने के लिए श्रुतियों की जरूरत नहीं है। श्रुतियां प्रत्यक्ष अनुवाद करती जरूर है लेकिन उसके द्वारा जब प्रत्यक्ष से अनुमान से या अन्य किसी भी प्रमाण से अगम्य तंत पुरुष वेद केवल उपनिषद मात्र श्रुति मात्र में किसी विलक्षण तत्व को बोध कराने के श्रुतियों का प्रादुर्भाव बोध तत्व ग्रहण कराओ हमें। लोक सिद्ध तत्वों को जो भी कहता है वो यदि वेद का अर्थ होता तो हम मान लेते, हमें से कोई द्वेष नहीं है। लेकिन आप जो बात कह रहे वो तो लोक से पहले ही सिद्ध है, उसको ही श्रुति भी कहेगी, ये हम कभी कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। क्योंकि आप मीमांसकों के आप लोगों में से एक व्यक्ति का नाम मीमांसक भी है, वो क्या कहा है अनन्य लभ्यो ही शब्द, श्रुतिया शब्द किसी भी चीज का कोई अर्थ निर्णय करने से पहले यह देखना पड़ेगा क्या यह अर्थ अन्य प्रमाण से लभ्य है। यदि अन्य प्रमाण से लभ्य है फिर वह उस शब्द का अर्थ ही नहीं हो सकता, अर्थात वह शब्द उस प्रमाण के वस्तु का ही बोधक हो गया, अनुवादक हो गया, प्रामाणिक नहीं हो, अनुवाद कोई प्रमाण नहीं होता ये नहीं। इसलिए यदि वो अन्य प्रमाण के तरफ बोधित वस्तु को अनुवाद करके जो शब्द आते हैं वह शब्द का अपना अर्थ वो नहीं हो सकता है, वो शब्द का अर्थ कुछ और होगा जिसके लिए वो इस श्लोक को अनुवाद करेगा, वो अर्थ को बताइए, वह अर्थ जीव ब्रह्म ऐक्यत्व वाला और कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि जीव ब्रह्म ऐक्यत्व एक ऐसा चीज है पारमार्थिक है या नहीं वो छोड़ो, लेकिन ये जो चीज किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, उपनिषद को छोड़ करके कोई अन्य प्रमाण सिद्ध है क्या? जीव ब्रह्म एक है, सर्वानुभव सिद्ध है क्या? जीव ब्रह्म एक है, ऐसे तत्व बोध कराना ही श्रुति का काम है जो सभी को यहां बाह्य इंद्रियादियों से अनुभव सिद्ध नहीं हो, अन्य प्रमाणों से अनुभव सिद्ध नहीं हो, ऐसे तत्व का बोध कराने के लिए ही श्रुतियां का प्रादुर्भाव। और वो तत्व क्या हो सकता है आप अपने आप देखेंगे, बाकी जितने भी लोग बोध बोल रहे हैं जितने भी वादी लोग अपनी बातें रख रहे हैं वो सभी चीजें आपको स्वयं ही प्रत्यक्ष से यानी जो लोग जीव ब्रह्म भिन्न है जीव ऋषभ भिन्न है ये तो सब जानता है, गंवान भी जानता है, इसी कौन सी बात आपने बड़ा सिद्ध कर दिया, उसके लिए उपनिषद सिद्ध करने जा रहे हो, बट इसी बड़ा मूर्खता और क्या होगा? उपनिषदों से वो बात सिद्ध करने के लिए प्रयास कर रहे हो जो एक हर एक भी जानता है। इसलिए हमने कहा था एक बार आपको दृष्टांत दिया था बनारस में शास्त्रार्थ की, याद है ना, जब बड़ा द्वैतवादी आया दक्षिण भारत से भयंकर अतिरिक्त तर्क से सबके जवान को बंद कर दिया, पंडित को हरा दिया, पंडित जी जो है लोग सब घबरा गए। तो महात्मा जी के पास गए तो महात्मा जी ने कहा चिंता मत करो, इसमें कौन सी बड़ी बात, समय तय कर दीजिए। और ने अपना भंगी जो था झाड़ू मारने वाला उसको उन्हें सेट कर लिया, उसको पंडित जी से वेश भूषा पहना दिया और कह दिया चल ठीक समय पर, उन्हें पहले देखो पहले पढ़ा दिया उसको, तुम चुपचाप रहो, बोलना नहीं, शब्द नहीं बोलोगे तो काम खराब हो जाएगा, बोलना नहीं चुपचाप बैठे। सिद्धांत पक्ष की गद्दी पर उसको बिठा दिए और वो अपना धड़ाधड़ अपना बोलते गए। आप पहले आक्षेप कीजिए, तुमने जवाब दिया सिद्धांत अद्वैती, अब अपने आक्षेप को गिनाइए सब। और उसने धड़ एक घंटा भाषण बाजी मारा और सब बच्चे को ध्वस्त कर सिद्धांत। अब वो क्या बोले तो जानता, पहले शास्त्र पढ़ा ही नहीं, बंगी बाबा चुपचाप बैठा था, तो जो है लेकिन उसने एक जो है संकेत कर दिया था, भाई जब तक हम उठेंगे नहीं तुम चुप रहना, चुपचाप बैठे बैठे। मध्यस्थ ने एक बार आवाज दी, दो बार, तीसरी बार बोल से पहले इशारा कर दिया महात्मा, मध्यस्थ बोल थोड़ा समय दीजिए, गए उसका साष्टांग प्रणाम कर वो भाग कर अरे क्या महाराज तो पाप कर रहा, तो बंगी मारा है कहा आपके तो ब्राह्मण हम प्रणाम करे जा रहे हो, ओ बाहर पीछे पीछे भागने लगे छोड़े नहीं, और वो स्टेज से उतरा पता नहीं कहाँ गायब हो गए। फिर बात महाराज बैठ गए, अब बोले किम दृष्टुं त्वया, बस इतना ही पूछा क्या आपने देखा बताओ, ये दृष्टम तो द्वैतम, यही जो भंगी जानता है द्वैत को, इसी को श्रुति भी बोल रही है, फिर तो श्रुति व्यर्थ है। तो अद्वैतम एवं उत्तम श्रुत्या नान भूय दिच्छे अंतरण शुद्ध्यर्थम उपासना करो, यदि अनुभव में नहीं आ रहा है कह रहे हो चलो जाओ अंतर्गण शुद्धि करो उपासना करो, और कोई रास्ता नहीं। जो डटता है कहता है अद्वैत हम जो है मानेंगे नहीं तो यही खाना पड़ेगा भैया, तो अपना अंतकरण साफ कर दो जाओ, कोई रास्ता नहीं, क्या समझे। इसलिए प्रत्यक्षानुवाद ये अंश में किया है श्रुतियों ने, वह भी अद्वैत को लक्षित करने के लिए है, उससे अन्य कोई अर्थ नहीं हो सकता है। इसीलिए कहते हैं भाष्यकार तथापि वेदार्थश्चेत् यत्त्वया उक्तं तत् कामं भवतु तर्हि न द्वेषः, लेकिन वेदार्थ नहीं है, क्या है वेदार्थ, पूछने लगाओ क्या है फिर वेदार्थ। यदि हम लोग जो बोल रहे द्वैत भेद वगैरह वेदाद्वैत विशिष्टाद्वैत जो भी हम लोग बोलते हैं, ये सारी चीजें यदि नहीं है वेदार्थ, वेदार्थ क्या है, राशित्रय नहीं है फिर क्या है। राशि त्रय होता देवा ब्रह्मणे ब्रह्मणो रूपे थी, राशि त्रय पक्षे न समंजस, बताओ तुम राशि त्रय की परिकल्पना कर रहे हो, ये वेदार्थ कैसे हो सकता है। स्पष्ट शब्दावली है वहां पर, द्वे वाव द्वे शब्द है नहीं, त्रीणी कहां बोल रहे, त्रीणी वाव ब्रह्मणो रूपाणी, ऐसे कहे होते तब तो राशि त्रय हम भी मान सकते थे। यदि राशित्रय होता तो श्रुति के लिए अभिष्ट था राशित्रय को सिद्ध करना, तो श्रुति स्पष्ट बोलती त्रीणी वाव ब्रह्मणो रूपाणी ऐसा कह देती, लेकिन श्रुति क्या बोल रही है, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपेति राशित्रय पक्ष, इसलिए आपका राशित्रय पक्ष में यह श्रुति समंजस नहीं हो सकती, अतः वेदार्थ के विरुद्ध आपके सिद्धांत है। यदा तो मूर्ता मूर्त, क्योंकि यहाँ वास्तव में तीन चीजें हैं, इस मंत्र में तीन चीजें, उनके हिसाब से चार बनेगा। जब तीन राशि करोगे, ये राशि त्रय वाला चौथा है ना, वो जैसा भी आप दो कर दिया, ब्रह्म का दो रूप है, रूपी ब्रह्म है या नहीं, ये दोगे रूप, इन दो रूपों वाला रूपी एक ब्रह्म, तीन हो गए कि नहीं हो गए। और ये आप राशित्रय गिनाओगे, ये राशित्रय वाला रूप ही कौन होगा? तीन रूप हो गया और रूप एक चौथा माननी पड़ेगी। और यहाँ तो दो और एक तीन, दो रूप एक रूप, दो रूप और एक रूपी की चर्चा हो रही है, कोई तीन रूप एक चौथा रूपी के रूप में कथन है नहीं। इसे कहते हैं यदा तो मूर्ता मूर्ते तो जनित वासनाश्च मूर्ता मूर्ति एवं दे रूपे ब्रह्मच रूपी तृतीय नचान्य चतुर्थम मंत्रालय कन्या स्पष्ट भाषिकार इसलिए कहते हैं जब जो है ये बात इस श्रुति के अगर प्रेरित मालूम हो रहा है मूर्तामूर्त नाम का दो है और तच्चरित वासना भी उसी मूर्तामूर्त में अंतर्भाव करना पड़ेगा। वासना को टिप्स अलग क्या पूर्व पक्ष ने क्या किया वासनाओं को अलग माना और उस वासना वाला जीवात्मा जीव राशि पृथक कल्पना किया लेकिन कहते वासनाओं को अलग नहीं टिका सकते आप वो वासना तो वही होगी जो दृष्टांत ध्यान रखना वास्य देश से भिन्न देश में वासनाएं वस्तुंतर में संक्रमण कभी नहीं कर सकती कहा गया था ना तो वो बात ध्यान रखते हुए यहाँ पर बोल रहे हैं जो निष्कर्ष दे रहे हैं ओ अतजी वासनाश्च मूर्ता मूर्ति वो मूर्ता मूर्त नहीं रहेगा वो अन्य नहीं जा सकता अतः द्वे रूपे ब्रह्मच रूपी तृतीय रूप क्या हो गया दो रूप एक ब्रह्म कुल मिला के तीन नचान्य चतुर्थ मंत्रालय और कोई चौथा इस बीच में कहीं भी कथन नहीं हुआ है। तदई तत् अनुकूलम अवधारणम द्वेव हमारे मत के अनुसार चलोगे ये जो एव करके जो अवधारण है वावा एव अर्थ में जो वावा है एव अर्थ में इसलिए कह रहे ये जो अवधारण है वे एव ब्रह्म रूप थी वह भी तभी अनुकूल हो सकता है अन्यथा ब्रह्मैक देश से विज्ञानात्म रूप कल्प्यम परमात्मा व विज्ञानात् द्वारा नहीं थी नहीं तो वो जो तुम्हारा तीसरी राशि है उसको कहा डालूंगा मैं ब्रह्मैक देश से विज्ञानात्म रूप है ये कहना पड़ेगा इस पंक्ति को घटाने के लिए ये ब्रह्म का दो रूप नहीं है ब्रह्म का दो रूप नहीं है स्पष्ट शब्द आवड़े देवा ब्रह्मणो रूपे और ब्रह्मणो रूपे का अर्थ बदलना पड़ेगा ब्रह्मण मैंने ब्रह्मैक देश वासनामय से जीवात्मन विज्ञानात्मन इदम इमे द्वे रूपे ये कहना पड़ेगा ब्रह्म का दो रूप है ये अर्थ नहीं देना इस पंक्ति का अर्थ बदलनी पड़ेगी ब्रह्म का जो एक देश वासनामय विज्ञानात्मा उसका ये दो रूप है मूर्ता ऐसा कहना अन्यथा ये आपत्ति दे रहे भाषण अन्यथा इसलिए कर दिया अन्यथा ये कल्पना करनी पड़ जाएगी अथवा दूसरे ढंग से कल्पना से परमात्मा विज्ञानात् द्वारेण दे रूप ऐसा कहना ब्राह्मण षष्ठी रखो है ना ब्रह्म उसके षष्ठी को अवयव सृष्टि में एक देश रख ले जा सकते हो ब्रह्म का एक देश अवयव सृष्टि मान करके अथवा ऐसा नहीं मान सकते हो संबंध सृष्टि सामान्य है फिर तो कहना पड़ेगा ब्रह्म का ही ये दो रूप है लेकिन ब्रह्म का ये दो रूप साक्षात नहीं साक्षात ब्रह्म का ये मूर्ता मूर्त दो स्वरूप नहीं है किंतु क्या है ज्ञानात् द्वारे नीति इतने अधिक बीच में हमें कल्पना करना पड़ेगा तुम्हारे तीसरे राशि को कहीं ना कहीं घुसाना तो पड़ेगा ना इस वाक्य में बिना तुम्हारे कल्पित तीसरे राशि बता वासना में जीवात्मा विज्ञान आत्मा को या बीच में घुसाए बिना पंक्ति में घटा नहीं पाओगे तीन राशि तो है नहीं जो शब्द सुनाई दे रहा है श्रुतार्थ साक्षात ले लेते हो बिना किसी कल्पना का तो तीन ही है चौथा तो है नहीं और ये तीन राशि बना के चौथा रूपी बनाओगे दो राशि और एक रूपी इसके विरुद्ध में चल के तीन राशि करके एक रूपी एक मूर्त राशि दूसरा अमूर्त राशि फिर वासना में जीव विज्ञानात्मक राशि ये तीन राशि मानकर इन तीनों राशि रूपात्मक राशियां से भिन्न रूपी नामक चौथा ऐसे भी मानना चाहोगे तब ये अधिक कल्पनाएं करनी पड़ेगी जो कि उचित नहीं है तदाच रूपे एवं द्विवचन असमंजस ऐसी स्थिति में क्या होगा रूपे द्वे रूपे एव ऐसा जो द्वे और एव जो द्वित संख्या विशेष की अवधारण है वह अवधान असमंजस रूपाणी की वासना भी सह बहुवचन युद्धतरम बल्कि श्रुति को बोलना चाहिए रूपाणी सीधे द्वे रूपे न कह करके त्रिनी रूपाणी कह देती या संख्या ही नहीं बोलती छुट्टी कर देती श्रुति क्या जरूरत संख्या बोलने की रूपाणी वाम ब्रह्मणा बोल दो अपनी फर्जी मर्जी फिर हमको छूट मिलेगा ना, चाहे तीन के चार के छत्तीस कल्पना कर लो। भोजन है, भोजन कोई ठिकाना है नहीं। और यदि कहोगे पंजलाग्रहण रोकेंगे, ठीक है हम सब तीन तो कर सकता हूँ, फिर तृतीय राशि में बना लूंगा। लेकिन श्रुति ने संख्या भी बोला है, एवकार को भी बोल दिया। ऐसे में आप तीसरी राशि को ढूंढ के निकालने का प्रयास कर रहे हो, यह बात उचित नहीं है। द्वेच मूर्ता मूर्ति वासना से तृतीय, ऐसा आपका जो कल्पना उचित नहीं है। यदि वही होता रूपाणी रूपाणी, ऐसा श्रुति बोलती और उस रूपाणी का अर्थ ऐसा करते, वासनाओं के साथ जोड़ करके बहुवचन को यदि वह श्रुति बोलती उपयुक्त तर्क होता, तब हम कहते दो तो ये हो गया मूर्त और अमूर्त, लेकिन वह बहुवचन कह दिया। माना संख्या भी बोलती श्रुति, ऐसा होता द्वे वाव ब्रह्मणो रूपाणी, ऐसा होता तब भी हम बोल सकते थे द्वे कौन जो प्रकरण में कहा हुआ मूर्ता, जो प्रकरण चल रहा मूर्ता मूर्त दो हो गया, और रूपाणी ऐसे कहने के कारण तीसरा आ जाएगा, और वो वासना में करके हम संग्रह कर सकते थे, संग्रह हो सकता ही नहीं हो सकता, ऐसा हो जाता वही युक्तर होता यदि श्रुति तीन राशि चाहती तो। द्वेच मूर्ता मूर्त वासना से तृतीय की, ऐसे युक्तर क्या, लेकिन ऐसा श्रुति ने नहीं कहा, अतएव आपकी कल्पना अनुचित है। यदि अन्यथा से सब अथ मूर्ता मूर्त परमात्मा रूपे वासना से ज्ञान आत्म इच्छित, तब ऐसा करो मूर्ता मूर्त परमात्मा करो। श्रुति ने दो क्यों कहा आप समझे नहीं श्रुति को, ठीक ठीक। अरे भाई श्रुति ने शुद्ध ब्रह्म के रूपों का वर्णन किया, विज्ञानात्मक रूप का वर्णन तो किया नहीं है। देवा ब्रह्मणो रूपे एकंच जीवस्य, ये बोला नहीं है, हम समझा रहे उस बात को श्रुति जी ने वो नहीं कही। श्रुति में जो छिपी हुई रहस्य है जो हम बता रहे ऐसा पूर्वज का कहना है, ये केवल शुद्ध ब्रह्म के रूपों का वर्णन किया है श्रुति ने, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, ये जो वाक्य है ब्रह्म का साक्षात मूर्त और अमूर्त रूपों का मात्र वर्णन किया। विज्ञान आत्मा का रूप क्या है ये तो श्रुति नहीं बता रही, वो हम बोल रहे हो वासना नहीं होता, वासनात्मक ये जो जीवात्मक स्वरूप है ये हम आपको अलग से बता रहे हैं। इसलिए अरे श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं, हमारी तीसरी राशि नहीं है बात नहीं, श्रुति जो बोल रही दो राशि और उसका जो रूप ही दो रूप और एक रूपी जो श्रुति कथन कर रही है उससे अलग हम कह रहे हैं एक रूप और एक रूपी, एक रूप वाला एक रूपी है और वासना रूपी रूप वाला एक विज्ञान में आत्मा है वो ब्रह्म से अलग है। अतएव श्रुति ब्रह्म के रूपों की चर्चा कर रही है, जीवात्मक रूपों की चर्चा तो करी नहीं रही, अतएव उसने अतिरिनी रूपाणी नहीं कहा, तो गलत कहा। पूर्व पक्ष बहुत सुंदर पकड़ा, अतः मूर्तामूर्ति एवं परमात्मा रूपे वासना विज्ञान तदापि विज्ञानात् द्वारे विक्रियमाण से परमात्मा ने यम वाची युक्ति अनुतिका से, ये पक्ष लेके चलोगे पूर्व पक्षी तब सिद्धांत ही कहता है तब भी आपका सिद्धांत बनेगा नहीं, क्योंकि आपने एक और गड़बड़ कर दिया है। बिल्कुल विज्ञानात्मा को परमात्मा अलग कह देते तब तो ये बात आपको बन जाता, बिल्कुल परमात्मा से अलग कोई लेन देन नहीं, विज्ञानात्मा बिल्कुल अलग है और वो विज्ञानात्मा का रूप वासना है और उसे अत्यंत विलक्षण अत्यंत भिन्न परमात्मा के दो रूप है। ऐसे ही आप कहना भी चाहो तो भी काम तुम्हारा बन जाए, तब भी हम मान सकते थे कि ठीक है श्रुति ने शुद्ध ब्रह्म की व्याख्या कर रहा है, जीवात्मा को कोई व्याख्या यहाँ नहीं है। आपने गड़बड़ क्या किया शुरू में समझाते हुए अपने सिद्धांत को, कब परमात्मा का विकार कह दिया, अत्यंत भिन्न है नहीं, क्योंकि विकार अपना कारण भूत से भिन्न अत्यंत तो होता नहीं, अगर विज्ञान आते परमात्मा के रूप में आ गया अलग तो है नहीं, तो रूपी कोटि में प्रविष्ट हो गए वो रूप कोटि में रहा ही तो त्रिराशि कहां से बना आपका, त्रिराशि तो बनेगा क्या, राशि त्रिगंध रूपत्रय मानना तब संभव था जब उससे भिन्न होता अत्यंत भिन्न, लेकिन आप एक तरफ कहते हो विज्ञानात् द्वारेण विक्रियमाण से परमात्मा, ऐसा आपने पहले कहा विज्ञानात् द्वारा विकार को प्राप्त करता वो परमात्मा का स्वरूप है, ये आपने कहा था। तो वो जो आपका वाची जो वचन का कथन था वो अनर्थक हो गया, उसको यार्थी बकवास हो गया। फिर तो वासनाया विज्ञान द्वारत्व से अविशिष्ट, क्योंकि वासना भी जो ना विज्ञानत्व द्वारा उसी परमात्मा में आएगा नहीं आएगा। जब विज्ञानत्व द्वारा मूर्त मूर्त ब्रह्म का रूप हो सकता है, तो विज्ञानत्व द्वारा वासना भी ब्रह्म का रूप हो जाएगी नहीं हो जाएगा। द्वारा ही ले रहे हो, अन्य द्वारा सारी चीज उसमें डाल रहे हो, तो ये भी चला जाएगा। वासना या विक्रिय विज्ञानत्व द्वारा द्वारत्व से अविशिष्टत्वात्, द्वार के समान होने के नाते इस अन्य सब उस द्वार के माध्यम से प्रवेश कर गया, ये भी उसी द्वार से प्रवेश कर जाएगा। याद रहती है ना न्यूटन का बिल्ली वाली कहानी, अरे भाई महा बिल्ली अंदर घुस रही है तो बच्चे उसी में घुसेंगे, कौन सी आपत्ति है? नहीं, वो न्यूटन की खोपड़ी काम नहीं कर रही। अरे तुम कैसी बात करते हो, बड़ी बिल्ली बड़ी छेद में जा सकती है, नहीं छोटी बिल्लियां बड़ी छेद में नहीं जा सकती। छोटी बिल्लियों के लिए अलग अलग छेद बनाओ, छह तो छह छेद बनानी पड़ेगी। अरे ये केवल लाइन में जाए, नहीं फिर जाएंगे साथ में चलते हो, तो इसे साथ में निकल कर सात छेद होनी चाहिए, छह छेद होनी चाहिए और माँ के अपना अलग छेद होनी चाहिए। जिद करे माना नहीं, तो उनके ठीक है हम बनाएंगे छेद बनाएंगे, चिंता मत करो, थोड़ी देर ऐसे करो, रुको अभी बनाते तैयारी करते हैं, अपना औजार औजार तैयार करने लगा। इसी बीच में जो जान करके उसने क्या किया, दूसरे तरफ से बिल्ली को पकड़ लिया, पकड़ कर दूसरे तरफ फेंक दिया, उधर डाल दिया, तो वो बच्चे यहाँ रह गए, बिल्ली उधर हो गई और माँ के अभाव में म्याऊं म्याऊं चिल्लाने लगी सारे बच्चे, और उधर माँ चिल्लाई मैं यहाँ हूँ म्याऊं म्याऊं बधाई हो, और सारे बच्चे भयंकर भाग गए उसी, तो देखते रह गए। अरे ये क्या हो, बड़े चीज सब चले जाते हैं, अरे छह बड़े चीज भी इकट्ठे घुस गए, वो बड़ा चीज ऐसा था कि छह इकट्ठे घुस गए माँ के चक्कर में। तो समझ में आई भाई ये भी एक ही द्वार था, इधर से उधर हो गई है तो ये भी उससे जा सकते, इधर जीवात्मा रूपी द्वार के द्वारा जब जो है मूर्त और अमूर्त ब्रह्म में घुस सकता है, ये वासना नहीं जाएगा उसी द्वार से है? ये भी अपने आप चाहे, क्योंकि ये भी मूर्तामूर्त से जन्नी है वासना, ये भी मूर्तामूर्ति से जन्य है ना, अलग तो है नहीं। अदे वासना भी तत्वारा अंदर प्रवेश करने में कोई आपत्ति नहीं, वो भी परमात्मा का हो जाएगा, अदे पृथक सिद्धि तब भी नहीं। नचो वस्तु वस्तु द्वारे विक्रिय मुख्य या वृत्ति से कल्पयित, और दूसरी बात मुख्य वृत्ति से कोई कल्पना कर सकता है, एक वस्तु वस्तु द्वारा विकार को प्राप्त कर जावे ऐसा तो हो नहीं सकता। विक्रियाया दुरुपादित्वात् तथाभूतस्य अन्यथाभूतस्य च विक्रियाया दुरुपादित्वात्, क्योंकि जो है यथा पूर्वम अवस्थितम विक्रियते चैति व्याधम, यथा पूर्व अवस्थित भी रह गया और विकार भी प्राप्त कर गया, ये तो कभी हो नहीं सकता। सांख्य मत का खंडन हो रहा है, सांख्य मत यह प्रकृति वैसे वैसे रहती है फिर विकार भी हो गया, अरे दूध रह गया दही बन गया कहां से हो जाएगा, दूध वैसे के वैसे रहे और दही बन जाए ऐसे तो हो नहीं सकता। विकार तो विकार है, उस विकारी तत्व का जो है विकार होने के प्रति विकारी का अपना स्वरूप त्याग करना ही पड़ेगा, बिना उसका तो हो नहीं सकता। इधर से यहां पर भी आप विज्ञान आत्मा या फिर मूर्तामूर्ति वासना में रूप धारण कर रहे हैं तो उनका अपना स्वरूप त्याग करना ही पड़ेगा, उसके बिना हो नहीं सकता। इसे कहते हैं वस्तु, एक वस्तु जो है वस्तंत्र द्वारा द्वारे न विक्रियते ऐसा मुख्य वृत्ति के द्वारा कल्पना करना संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसे कथन करने में कोई आपको दृष्टांत नहीं मिल सकता। विज्ञानात्मा परमात्मा वस्तुअंतर, और ये भी नहीं है कि परमात्मा से ये विज्ञानात्मा बिल्कुल पृथक वस्तु है, अत्यंत भिन्न अत्यंत विलक्षण खटपटवत ऐसा आप नहीं कह सकते। तथा कल्पना हम सिद्धांत आना, ऐसी कल्पना करने में आपने जो सिद्धांत कल्पना की थी राश राशि भाव है ना, राशि राशि मत भाव रूप रूपी भाव जो कल्पना की वो खत्म हो जाएगी, कि रूप और रूपी अत्यंत अभिन्न नहीं हो सकता, यदि अत्यंत भिन्न कहा जाओगे जीवात्मा और परमात्मा को, फिर ये भी एक राशि एक रूप है और इसका रूप ही परमात्मा है, ऐसे रूप रूपी भाव संबंध जो आपने दिखाना चाह रहे हैं वो बात खत्म हो जाएगी, स्व सिद्धांत आपकी अपनी हानि हो जाती है। वेदार्थ मूढ़ाना ये जो त्रैराशि कल्पना है भरते प्रपंच का है, अनेक तार्किकों की जो मत मतांतरों की थोड़े थोड़े कर चोरी करके बना लिया अपने नया सिद्धांत, वो जो है अवश्य ही वेदार्थ को न जानने वाले उनका परिकल्पित है। स्वचित्त प्रभाव एवं आदि कल्पना अक्षर इसलिए उनके अपने चित्त से उत्पन्न किया हुआ परिकल्पित है, वेदार्थ से मूढ़ लोगों के द्वारा परिकल्पित है, स्वचित्त जन्य है वो एवं आदि कल्पना त्रैराशि आदि रूपा जितनी भी कल्पना अन्य भी है सब अक्षर वायाहा भाई है, नहीं अक्षर वायु वेदार्थ वेदार्थ उपकार हुआ। और ऐसा जो श्रुत्यर्थ से भिन्न अर्थ को लेकर के श्रुत्यर्थ के तात्पर्य में प्रयास निर्णय देने में प्रयास करें या श्रुत्यर्थ के उपकार को लाने में प्रयास करोगे, दोनों ही नहीं हो सकता। जो अक्षर वायु है वो न तो वेदार्थ हो सकता है न वेदार्थ से निर्णय करने में उपकार ही भी नहीं कर सकता। निरपेक्ष से प्रमाणम प्रति वे जना किसी भी अन्य प्रमाणों की अपेक्षा नहीं करता, अपनी प्रामाणिकता के लिए अन्य किसी की अपेक्षा करता ही नहीं है, अतएव स्वतः प्रामाणिक होने के नाते उसके अर्थ का निर्णय करने के लिए अन्य चीजों की अपेक्षा अन्य आधार को ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। तस्मात राशित्रय कल्पना असमंजस, इसलिए राशित्रय की जो परिकल्पना किया कुछ लोगों ने वो अत्यंत असमंजस। अब आप श्रुति में लौटते हैं, योयम दक्षिण अक्षण पुरुष दक्षिण अक्षण पुरुष लिंगात्मा, कौन है वो लिंगात्मा है, कारण है अंतकरण इति प्रसिद्ध, कहा प्रसिद्ध किया अध्यात्म देवे यहेश तस्मिन् मंडले पुरुष अध्यात्म में भी और अदेवी भाग से दोनों ही जगह आपने देखा तो सूक्ष्म कार्य और कर्ण रूपी भाग पूर्व को बता दिया गया उपादान में ग्रहण किया हुआ है, प्रकृत को ग्रहण किया, प्रकृत कौन है अस्य ब्रह्मण, उसको आश्रित करके कथन किया जा रहा है। उपाधि थे युवसो क्य अमूर्त से रसो, उसी को उपादान करके कहा गया यो असौ यस्य अमूर्तस्य रस इत्येव शब्द का न तो विज्ञान, इसलिए विज्ञान में प्रकृति भी नहीं है, अतएव ये सब जो है विज्ञान में का रस भी नहीं हो सकता, कार्य भी नहीं हो सकता। ये जो कार्यकरण जो बताया जा रहा है ये विज्ञान में तो कार्यकरण नहीं हो सकता है, ये तो परमात्मा का ही मानना पड़ेगा, माया विशिष्ट ब्रह्म का ही मानना पड़ेगा, ये न तो विज्ञान में जीव विज्ञानमय का ही सब रूप क्यों नहीं मानते हो, विज्ञानमय विज्ञानमय प्रकृतिया प्रकृत उपाधना प्रकृत उपाधन है और विज्ञान आत्मा ही ले लो प्रकृत, प्रकृत कौन सा है निर्णय कैसे करो, क्योंकि ये सारी व्याख्या किसकी कर रहे हैं सत्य सत्यम का, अरे वाक कौन हुआ था अजात शत्रु ने, वहां पर उसके ने क्या किया जीवात्म को पहले बताया, ले गया आदमी सूर्य के पास उनका नाम पुकारा, ये सब से लगता है और दूसरे जो शब्दावली प्रयोग किया विज्ञान में सब प्रयोग करके छोड़ भी दिया है, अंत में विज्ञान में कर जीवात्म भी हो सकता है ब्रह्म भी हो सकता है, यानी इसीलिए पूर्व पक्ष कहना है यहाँ प्रकृत ब्रह्म ही है विज्ञानमय नहीं, ये नहीं कह सकते हम तो विज्ञानमय कोई प्रकृत मान के चलेंगे, और उसी वक्त तस्य यहाँ सबसे ग्रहण किया हुआ है, इसलिए ये सब जो वर्णन हो रहा है ये सब ज्ञानमय आत्मा के रूपों का वर्णन हो रहा है या ब्रह्म के रूपों का वर्णन नहीं है, ध्यान देता है मत कहो विज्ञान में से अरूपित्व विजिज्ञापेषित, अरे भाई विज्ञानमय को आरूपी रूपेण विज्ञापन बोध कराने के लिए इष्ट है, आरूपित्व विज्ञानमय को क्योंकि जीवात्मा को निर्विशेष ब्रह्म से आरूपी रूप से बतलाना इष्ट है, रूपवान के रूप में भी बतलाना इष्ट नहीं है, हम जीवात्मा को रूपी ये नहीं बताना चाहते, रूपी ब्रह्म से भी परे है ये, और रूपी ब्रह्म है जीव और शुद्ध ब्रह्म अभिन्न है ना। इसे जीव भी क्या है? अरूपी है, न रूप है न रूपी है, दोनों से परे है। ये बताना इष्टे पूरा प्रकरण के द्वारा ये बताना चाहता है। इसलिए पकड़ का ना न घोड़ा घोड़ा है, न गधा गधा है, न आदमी आदमी है, न देवदत्त देवदत्त नहीं रहा। क्यों कह रहे फिर सुषुप्त में सब बातें? इसने कहा कि इस जीव न रूप है न रूपी कोटि में जा सकता है, रूप कोटि में भी नहीं, रूपी कोटि में भी नहीं जा सकता। इन दोनों से, ये दोनों ही कल्पित जिस अधिष्ठान में, वो अधिष्ठान से अभिन्न है जीव। इसलिए कहते हैं अरूपित्वेन, अरूपित्वेन मतलब क्या? रूप रूपी विशिष्ट भाव जो है उससे विलक्षण रूपेण ही बोध कराने इष्ट है। अर्थात जीवात्मा को, विज्ञानात्मा को शुद्ध ब्रह्म रूपेण बोध कराना इष्ट है। सगुणत्व नहीं, सविशेषत्व बोध करना इष्ट नहीं। रूपी का मतलब क्या? सविशेष, रूप भी सविशेष है, रूपवान भी सविशेष है, और अरूपी मैंने निर्विशेष भाव से बोध कराना इष्ट। यदि तस्य विज्ञान में चेता महारजना तस्य नेति आदेश न। दूसरी बात उत्तर ग्रंथ भी तो देखिए नेति नेति बोल रहे ना। यदि आप यहाँ पर रूप रूपी शब्द कोटि में कहीं भी आप रख दोगे ना, किसको? जीवात्मा को, उसमें भी निषेध हो जाएगा कि जिनको यहाँ लिया जा रहा है सारा प्रकरण में उसी को बाद में नेति नेति निषेध कर रहा है। इसलिए उन चीजों को यहाँ कोटि में, उस कोटि रूप के कोटि में रखना पड़ेगा जिनका निषेध किया जा सके, जिनका निषेध किया जा सके, ऐसी चीजों को ही रूप कोटि के अंतर्गत रखी है। इसलिए विज्ञान में आप तो वासना विज्ञानात्मक को तीसरे राशि के रूप में, वो भी एक रूपात्मक कोटि में रख दोगे, वो भी नेति नेति निषेध हो जाएगा, फिर जीव ब्रह्म एकत्व सिद्ध ही नहीं होगा, सारा श्रुति चौपट हो जाएगा। जिसके लिए श्रुति प्रयास कर रही है, जिस शुद्ध रूप को बोध कराने के लिए हजार शत्रु बाला से विचार आरंभ किया हुआ है, वो विज्ञापन नहीं करा पाता, बोध नहीं करा पाता। इसलिए कहते हैं कि तस्यैव ज्ञानमय, यदि आप कहते हो यहाँ पर विज्ञानमय प्रकृत है, ठीक है ना, एतानि महाराजनादि रूपाणि, ये महाराजनादि जो रूप है उसी का है, तस्यैव नेति नेति इति आख्ये रूपते आदेशो न स्यात्। उसी को ही नेत्र इत्यादि के द्वारा अनाख्ये रूपतया, अनाख्ये रूपेण कथन करना, आदेश करना, उपदेश देना संभव नहीं है। निषेधाधिष्ठान क्या? निषेध का अधिष्ठान रूपेण उसी जीव को कथन करना उचित नहीं होता, क्योंकि वो जीव का रूप है। जीव का रूप है तो निषेध जीव में कैसे करोगे? फिर जीव का रूपी नहीं रह जाएगा वो, इसलिए हमें निषेध करना अरूपी है। यहाँ रूप का निषेध हो गया, रूपी भी खत्म हो जाएगी, रूप रूपी से परिषेध करनी पड़ेगी, वो से नहीं हो पाएगा। यदि आप ये सब रूप को जीवात्मा रूप मानोगे तो फिर वह जीवात्मा रूपी रहेगा और रूपी नहीं बन पाएगा, किसी नहीं कर पाएंगे। ननु अन्य असो आदेश विज्ञान में, तब कहेगा ऐसा करो, चर्चा विज्ञान में ही कहूँ और उपदेश किसी अन्य का हो गया, फिर पागल है बोलने वाला, समझ में आता ऐसे कैसे कुछ पक्ष कर रहा नहीं। अरे प्रकृति जो जीवात्मा था उसके लिए नहीं बोल रहा है, ये जो नेति नेति है वो उससे कोई मतलब नहीं, ये किसी अन्य पदार्थ के बारे में बोल दिया है ना। कहता है अन्य विज्ञान में का आदेश नहीं, उपदेश ही नहीं है। ऐसा मत कहो भाई, तुम सारा काम खराब कर देते हो, कैसे बोल देते हो? षष्ठी वष्टी कोई अर्थवत कोई विभक्ति वत कुछ नहीं दिख रहा है क्या तुमको? तस्य तस्य नेति नेति फिर कह करके बोल रहे हैं आगे, उसी के अथा तो उसी के साथ संबंध जोड़ रहे, उसी के स्वरूप का ही कथन है, जिसलिए ये रूप ऐसे है, इसलिए अथा तो अतु है ना, अथ का पंचमी हेतु अर्थ लेना ही पड़ेगा, वो कहाँ जाओगे? हेतु अर्थ छोड़ दोगे क्या उसकी? उन शब्दों को तो देखिए, शब्दों को देखने परोपर करना ही पड़ेगा, कहाँ भागोगे आप? छोड़ ही नहीं सकते उसको प्रकृति में। षष्ठांत संहारात विज्ञात रमरे केन विजय आनाया तिथि, इतना ही नहीं, छठे अध्याय में देखिए समान प्रकरण है, छठे अध्याय नहीं उपनिषद का चौथा अध्याय, आरण्य के हिसाब से छठा, आरण्य उपनिषद के हिसाब से चौथे अध्याय, उसके अंत में जो कहा जा रहा है वहां देखो उपसंहार, क्या उपसंहार दिया? विज्ञात मरे केन विजानी, कहा कि नहीं कहा? विज्ञानमयं प्रस्तुत्य, इसलिए वहां पर क्या किया, विज्ञान को प्रस्तुत किया है। शेष नीति विजिविष्यामिति च प्रतिज्ञाया अर्थवत्ता, इसलिए विज्ञान में का शुरू में आरंभ हुआ, फिर उसी को ही यहाँ पर अंत में नेति नेति के द्वारा रूप रहित सिद्ध करना इष्ट है। रूप रहित सिद्ध करना इष्ट है, इसलिए आप उसको रूपवान मत मानिए। ये रूपवान मानोगे या रूप में कोटि, रूप कोटि में डाल दोगे, दोनों गलत है। अब क्योंकि हम इसे रूप रहित सिद्ध करना, मूर्त अमूर्त दोनों रूप से रहित है जीवात्म सिद्ध करना है। प्रतिज्ञा अर्थवत्ता अनुमान उपक्रम आत्मशब्दीका षष्टावसान में क्या हुआ है, छठे अध्याय 4, 5, 15 में विद्याधर्मरिक्येन विजानीयात्, वहां भी ऐसे कह दिया, वहां भी ऐसा उपक्रम करके पाक भी यही बात का शेष नेति आत्मा ये भी शब्द कर दिया, इति आत्मशब्द, इति आत्मशब्द इत्यात्मशब्द यकार बना उसको, नेति इति आत्मा या तो मंत्र है, इति आत्मशब्दात तस्यैव उपसंहारात, उसी जीवात्मा को उपसंहार में कर दिया है, यहाँ पे तस्यैव आदेश हो न तटस्थस्य, इसलिए यहाँ पर भी उसी का आदेश माननी चाहिए, तटस्थ आदेश नहीं मानना चाहिए। इतश्च प्रत्येक अर्थस्यैव अयम् आदेश इति आह, इसलिए और भी कारण बता रहे, देखिए यदि च विज्ञान में सेव असमव्यवहार आत्मस्वरूप ज्ञापयितुं इष्टं स्यात् प्रध्वस्त सर्वोपाधि विशेषं तथा इयं प्रतिज्ञा अर्थवती स्यात्, तभी यह प्रतिज्ञा अर्थवती हो जाएगी यदि आप विज्ञान में को ही कैसे सिद्ध करना चाह रहे हैं, यादृश रूपेण आप अभी अनुभव कर रहे हो, कैसे अनुभव कर रहे हो, अभी सकल संव्यवहार्य आत्मस्वरूप आप देख रहे हो, और सिद्ध क्या करना है, असंव्यवहार्यम आत्मस्वरूपम सिद्ध, जो संव्यवहारी रूपेण वर्तमान में प्रसिद्ध है उसी आत्मा को असंव्यवहार रूपेण सिद्ध करने के लिए, ज्ञापन करने के लिए आरंभ किया हुआ है, ऐसे मानने पर ही प्रद्वत सर्वोपाद विशेष तभी सिद्ध होगा ना, वो जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि को लेकर के जो बोध कराया है अजात शत्रु ने बाद्रक बालाकी को, वो यही करना चाह रहा है, जिसको तुम व्यवहार रूप प्राण जीवात्मा को कर्तृत्व देवदत्ता संज्ञा से विशिष्ट रूप में जो ग्रहण कर रहा था उससे बढ़कर कुछ नहीं जानता था, दृत वाला की प्राण में आके शांत हो गया था, वो प्राणात्मा ही सब कुछ मान लिया, अगर क्या है सविशेष आत्मा को उसने ग्रहण किया है, अब उसको हमें बोध कराना है, जो तुम संव्यवहार प्राण आदि के द्वारा व्यवहारी भूत आत्मा को तुम शुद्ध ब्रह्म आत्मा जीवात्मा भ्रम करके ग्रहण कर रहे हो, भ्रमते प्रवाणी करके तुम आकर के वहां रुक गए हो, वो वास्तव में ब्रह्म नहीं है, अतएव जिस विज्ञान में आत्मा में संव्यवहारित्व है वो वास्तव में असंव्यवहारी है, यही आत्मा का वास्तविक रूप है, ये ज्ञापन करना या इष्ट, ऐसा मानोगे तो उसकी जो प्रतिज्ञा है ब्रह्म ते जपयिष्यामि वह अर्थवान हो जाता है, और उस प्रतिज्ञा के अनुरूप नित्य नित्य आदेश भी अनुकूल कर जाता है, इसे कहते हैं कि ये न असोज्ञा विगत है ज्ञापयितुम इष्टं स्यात्, यदि स्यात् प्रद्वत सर्वोपाधि विशेषम असंव्यवहार्यम आत्मस्वरूपम ज्ञापयितुम इष्टं यदि स्यात् ततः यम प्रतिज्ञा अर्थम तभी प्रतिज्ञा अर्थवान हो सकती है। अब आगे मेरा ओम बोल।